្តាឆ្នាំថ្មីមួយឆ្នាំមានម្ដងជួបជុំបងប្អូនសប្បាយក្រៃទុំនាមទុំលំប្រពៃណីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរទុំនាមទុំលំប្រពៃណីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃរំហុយដេកកូនត្រឹមសុខស្រាយមរតកគេខ្មែរបន្តថែមិនអោយបាត់បង់ល្បែងប្រជាប្រិយលក្ខកូនសែងទិញប្រស្ដាច់ចង់រួមក្បាច់រំវង់អ្នកភូមិខ្ញុំសបាយអស់ទាស់រួមក្បាច់រំវង់អ្នកភូមិខ្ញុំសបាយអស់ទាស់កំឡោះរំអត់គូរំយូយូសំនីរីរំសំពេះគូសំបបូរំក្រាន់បានជាគ្នាក្រមមុំអែនអនមិនតន់ឆ្លៃងាករកមើលម៉ែចង់រំលេងដែរខ្លាចម៉ែមិនអនុញ្ញាតមិនហ៊ានរំក្នុងវងលុចអង្គុយយោជើងក្រំផ្ទះអាននឹកខ្លួនណាស់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីដូចតែគ្នាមកភូមិរីករាយរំហុយដីសបាយគ្រប់គ្នាខ្លាចអីតែក្រមុំអង្គុយយោអបដៃរងាសុំម៉ែរំនឹងគេតែម៉ែបង្គាប់ឲ្យនៅផ្ទះសុខស្រែកូនត្រឹមខ្វែថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីរំលេងហុយដេកឆ្លងឆ្នាំចាស់មួយឆ្នាំមានម្ដងជុំបងប្អូនសប្បាយខ្លាំងណាស់ជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរសប្បាយណាស់បងជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរសប្បាយណាស់បងបានជាគ្នាក្រមមុំអែនអនមិនតន់ឆ្លៃងាករកមើលម៉ែចង់រំលេងដែរតែខ្លាចម៉ែមិនអនុញ្ញាតមិនហ៊ានរំក្នុងវងលុចអង្គុយយោជើងក្រំផ្ទះអាននឹកខ្លួនណាស់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីដូចតែគ្នាមកភូមិរីករាយរំហុយដីសបាយគ្រប់គ្នាខ្លាចអីតែក្រមុំអង្គុយយំអបដៃរងាសុំម៉ែរំនឹងគេតែម៉ែបង្គាប់ឲ្យនៅផ្ទះថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីរំលេងហុយដេកឆ្លងឆ្នាំចាស់មួយឆ្នាំមានម្ដងជុំបងប្អូនសប្បាយខ្លាំងណាស់ជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរសប្បាយណាស់បងជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរសប្បាយណាស់បង